الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم سورة مائدة آية نمبر 44 شپغم سپارا سورة مائدة آية نمبر 45 دا دين مخ کے سبق کی دا سورة مائدة چه شورو کی دا مختلف زینوں کی یہودو تا یا نسواراو تا مسلمانانو تا اللہ پاک دا ہدایات ور کریو چه تاسو چه ما سر کم وعدی کری دی دا تابداره دا فارمان برداره اغا وعدی تاسو ما سر پورا کی او چه تاسو ما سر وعدی پورا کی نو اوف بی عهده کن زبم تاسو سر وعدی پورا کم خپل رضا بدر کم جنت بدر کم دا سوره مائده کی متفرق و زینو کی یوزه بلزه دا مزامین بیان شو اس دیر و کو کی پلنبی دی دو آیاتونو کی یهودو تا اللہ پاک یادگیرن و تنبیح ورکی بیا پا بل آیات کی پا دریم آیات کی نسواراو تا اللہ پاک ورکی دغه تنبیح او هدایات ورکی او بیا آخری دری آیاتونو کی دیر و کو کی سلورم پینزن شپگم آیات کی پیغمبر علیہ السلام تا اللہ خطاب کی او دې مضمون هدایات الله وتعالى کوي چې يهود او نصارا او ما سره کوم وعده ما ته کړی دا خیال کوي مسلمانانو تاسو هغه وعده ما ته نکې ځکه چې کوم عذابونه زما هغه باندې راغلي ما د خپل رحمت نه لری کړل نو بیا به تاسو زما د رحمت نه لری نو اوس دې رکو کې مجموعی طور ټول ته خدای پاک دغه تنبیه ورکوي او هدایات ورکوي الله یهودو کې دا طریقه وه چې هغوی قانون د غریب دپاره یو شان او د مالدار دپاره بل شان الله د ټولو دپاره حکم یو رالیږلی و که هغه غریب دی او که هغه مالدار دی خو دوی بیا دغه فرق راوستی و په مابین د غریب او د مالدار کې چې د غریب دپاره سزا کمه ده مه زیاته ده او د مالدار دپاره کمه ده اوس عزتمندو د دو وجو نه دوی دا کارونه کول د دوی علماو د دوی درویشانو د دوی صاحب حیثیت خلکو صرف د دو خبرو دپاره د الله احکامات بدلول تحریف یې کو د الله قانون د الله حکم یې د خپو لاندې کو شاته غورځو اگر دو چیزونو کی یو حب مال او یو حب جا د دوی مال سره ډیر محبت، دنیا سره ډیر محبت، د دوی چې ځان ته به درویشان وي، بزرگان پیران، هغه دنیا دار شوي، جامې به یې اغوستې د درویشۍ وي، او دننه به ډېر غټ متکبرین وو، ظاهر یې یو شان و باطن یې بل شان. د دوی علما ځان ته خو یې عالمان وي، د تورات عالمان یې ځان ته وي، ځان ته به یې ښه ښه نسبتونه کول چې مونږ د پیغمبرانو اولاد یو، مونږ له الله علم راکړی دی، خو هغه علم هغه به دوی خرڅو په لږه دنیا باندې، د خلکو نه به یې پیسې اغېستې، رشوت پرې اغېسته، غریبانانو خو سره پیسې وې نه، هغوی به رشوت نه شو ورکولې، د هغې خلاف به دوی فیصلې کولې. او د دې نه مخکې سبقونو کې دا خبره تېره شوې هم ده چې د دوی سه مالدار به مړ که چا، یو غریب سړی به ولګېد او مالدار به یې وله مړ که، نو دوی به ترې دوه کسان وجل، که د مالدار به ښځه مړه کړه دوی، نو د هغوی به یې سړی وجه. داسې یو الټه قانون روانو چې د مالدار دپاره د رجم حکم به دوی به وله کوړې ورکړي، که د لاس د کټ کېدو حکم به په غلا کې، دوی به چې دی نو وله نوره سزا مقرر کړه. او دغه د مال په لارچ کې حب مال او حب جا، دوی په دې کې مبتلا شوي وو، د هغې د وجې نه دوی چې دی نو خپل کتاب د الله احکامات هغه شاته وغورځول، خپل خواهشات یې رامخکې کړي او نفسانی خواهشات او د دنیا دولت هغه اثره کړی. نو خدای پاک دې آیاتونو کې د هغوی مذمت بیانوي چې تاسو ما د کتاب وارثان کړی، تاسو ته ما هدایت درکړی، یو کتاب په کار دا وه چې تاسو هغه احکامات د الله نافذ کړی وي انصاف سره، لیکن تاسو بې انصافي وکړي. الله پاک فرمایي انا انزلنا التورات، بې شکه نازل کړی وو مونږ تورات، فیها په دې کې تورات کې هدن هدایت و نور او رڼا، هدایت د گمراهۍ نه چې خلق وباسي، نور د گناهونو د کفر او د شرک د تیارو نه خلق رڼا طرف ته بوزي. تورات کې دا تعلیمات و، یحکم بها النبیون، فیصلې به کولې په دې باندې پیغمبرانو، کمو پیغمبرانو، الذین هغا پیغمبرانو اسلمو چه هغا تابدار و فرمان بردارو، دا چا فیصلی بے کولی؟ للذین، دا پارا دا هغا کسانو هادو چه یهودیانو، دا یهودو فیصلی دا غی پیغمبرانو با پا انصاف سر کولی. والربانیون والاحبار، او ربانیینو هغا درویشانو والاحبار او داوی علماء، بما استحفظوا من کتاب الله، ذکر په سبب د دې چې دوی نگهبان جوړ کړی شي د کتاب د خدای پاک، وکان و دوی علیه پاغه باندې شهدا مقرر کړی شوی، هغوی ته خدای پاک دا ذمواری ورکړې وه امت ته، د امت علما ته، درویشانو ته، چې تاسو به د دې کتاب حفاظت کوئ، تاسو ذمہ دار یې. عزتمندو، یو ربانیین دی یو احبار دی. ربانیین هغه خلق الله والا چې مونږ ورته شیخ وایو، د نن سبا په اصطلاح کې مرشد ورته وایو، پیر ورته وایو، شیخان پیران حضرات، دا هغه خلق دی چې دوی زیات عبادات کوي، د الله ذکر کوي، عمل کوي، په هغې کې زیات مصروف، علمي دین به قدر ضرورت حاصل کړي، د دین علم هغه لږ شانتې حاصل کړي به قدر ضرورت، او زیات توجه د هغوی په عباداتو باندې وي، اسکارو باندې وي، دا ربانیین. او احبار علما هغه خلق دي چې هغه ځان کې علمي مهارت مهارت پیدا کی او زیات وخت احکام شرعیه او زدکړل او نور وخت خودلو کی سر او د فرایض او واجبات نه علاوه نفلی عبادات ته زیات وخت نه ورکي عبادات او ذکر الله ته ډیر وخت نه ورکي کوي خو کم کوي نه دا علومات احکام شرعیه زدکړه کوي او خلکو ته خودلو ټول وخت په پاغه کې صرف کوي زیات وخت دا احمر دی نو عزتمند خلاصه د دې دوانو دا ده چې عالم وي نو هغه به خامخا هغه له پکار دي چې هغه عبادت ګزار هم وي چې هغه یو شیخ مرشد او پیر هم وي درویش هم پکې وي سنا دا دوانه لازم او ملزوم دي او چې یو پیر وي نو هغه به عالم وي خامخا چه سناس علم زکه چه عمل بغیر د علم نکیگی نه چه علم وی نو عمل بوکی او چه علم نی نو عمل پس باندیوکی او چه عالم وی او دکی عمل نوی نو دا علم دا جهل دی دا علم نه دا دی وجه نه دوان سیزون پکار دی نو الله پاک فرمایی چه پا دی یهودو کی ربانیینو او احبار علمامو درویشانمو او عالمانمو دا داوی زمواری الله لگولی و ڈیوٹی الله لگولی و چه تاسو با دا اللہ دا احکامات و دا دی تورات حفاظت کوی تاسو پا دی با دی مقرری اللہ دی امت سره دا پیغمبر علیہ السلام امت سره دا مهربانی کړی دا چه دا بوجی پا دوی ندی ورا چولی دا قرآن مجید دا حفاظت زمواری الله پاک آغشتی دا چه زبا دا دی حفاظت کن خلکو تا بی بیانوی زدکوی بی خلکو تا بی بیانوی باقی حفاظت اغا اللہ وی زمازی مداری دا اغا بزکو دا مون دی امت سر دا مهربانی دا مخی قومونو باندی یهود و نسوارو باندی دا وی دا کتابونو حفاظت اغا لازم شیو چه تاسو با دا دی حفاظت کرد ناوی که دا غد و بیماری نالی حب جا او حب مال ناغی دا وجه نداغوی اغا کتابو نداغوی نا زایا کلیف اغوی خپل زایا کرل دنیا سرکر دا دنیا جاه و مرتبه خود پسندی اغوی کرالا اغوی اغا مرس که مبتلا شو دا دی وجه نا اللہ تی اغا لوی نعمت واغشت نا اللہ پاک دیزه که فرمائی چه دغا بیوٹی ور ربانیون چه دیو فیصلی کئی سو پکی ربانیون درویشان والاحبار و علماء داغی بیم استحفظو من کتاب اللہ چه دوی نگهبان جو کلیشیو دا کتاب دا خدای پاک وکانو علیه شهدا او دیو پا غیبان مقرر کلیشوی فلا تخشو الناس میاری گیا دا خلکونا دغیت پیغمبرانو تا خدای پاک ویلیو ربانیون و احبارو تا اللہ ویلیو چه تاسو دا خلکونا میاری گیا وخشون زمان او یریگی تاستا ایس سوک نقصان نشی در رسول ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا او تاسو ماخلی پایاتون زمان بانده پیسه لگی در دنیا دا لگ مال دا ماخلی دخل کنه زمان یر پز لکی پیدا کی لیکن اگوی که خود پسندی را علا چه خلکو که زمانگا مرتبه او چتایی عجب او خود پسندی پا کرالا ناغی دا وجه نداغوی نا اغلوی نعمت تو آغش تیفلیف ازت من دا خود پسندی دا دیر بد بیماری دا چی چا کراش خود پسندی دیتا وی چی زان و تخخ کاری چیز خود دیر نیکی ما دیر عبادت گزاری ما دا نور خلق خلون نکی بی دین دی او زپا دی طولو که نیکی ناری ربا دی بیماری دی فقی ابو اللہ سمرقندی رحمه اللہ خپلو مکتوباتو کلی کلی دی و یو نیک سڑیو اللہ تا دیر مقبولو پنور چه براوانو نداغب سر دا پاس با اوریز روانو و سوری با پی اوریز کرو یو رز پیولار روانو نور تا پسر باندې وری ازرانه سورې کپی پاغنار یو بل سړی مروان هغه مداغنور نه را پټ شو هغه وری ازې لته راغی د سره خوا خوا کې روان شو دې نیک سړي خیال وکړه چې وګوره زما څومره لوی مقام دی چې دا سړی زما د سوري نه فایده اخلي دا خود پسندی فکر را چې زما دومره لوی مقام د باندې سوري نه کې زما نه فایده اخلي زما د سوري نه فایده اخلي په لاره روانو لارې دوه کېدې هغه یو خواته او دې بل خواته چې کله جدا کېدل وریځ د هغه نیک سړي د سر نه هغه بل سړي په سر باندې روانه شو دی په نور روان شو هغه په سوري روان شو الله ته خپل رحمت اوچت کړ هغه د رحمت سوري د هغه نیک سړي نه په دغه خیال باندې چې دکې خود پسندي راغی تکبر پکې راغی چې زه ډېر نیک سړی الله ته هغه رحمت سوری لرې نو عزتمند څوک چې ځان ته مغرور وي متکبر زه ډېر لوی عالم یم زه ډېر لوی عبادت ګزار یم او پرهیزګار یم دا سړی د الله د رحمت سوری نه محرومه کی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله دا حال چې تقریب یې کوو خلکو ته بیان کو تقریب دوران کې زړه کې به کله کله د خودپسندي راله چې یاره زه خو ډېر ښه بیان کوم ډېر دا خلک مې متاثره کړي دي دا خطره به ورته محسوس شو سمدستي به یې تقریر بند کړو بس نه به یې کو چې دا غرور او تکبر زما زړه کې راغی دا خودپسندي راله چې یاره زما زه خلکو ته ډېر ښه بیان کوم کله کله به لیکل کول لګیا اوس به لیکل او لیکل ښه مضمون به یې شروع کړی او ښه لیکل به یې شروع کړی زړه کې به راغلل چې یاره دا خو ډېر ښه لیکل دي بس هغه لیکل به یې راواغوښتل او به یې ښکل او به یې فرمایل اللهم انی اعوذ بک من نفسی یا الله زه پناه غواړم دا نفس دا ما جهنم ته غورځوي دا ما تکبر کې مبتلا کوي دا ما خود پسندی کې مبتلا کوي نو خود پسندی دې خراب مرض دی انسان جهنم ته غورځي دا الله د رحمت نه لري کیږي انسان نو الله ورته وایي چې تاسو د خلکو هغه مه کوئ خلکو ته ځان لوی مه ښکاره کوئ فلا تخشو الناس د خلکو نه مه یارېږي وخشونی زمانه او یارېږي او دویم سیز ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا تاسو ماخلے زما پا آیاتونی پیسے لگی دنیا سر امین محبت مکر جدا اللہ احکامات خرصا وے دا اللہ دین تا دا معاش ذریعہ جو رکڑے دا پا دین باندی دنیا گٹے دا مقصد دا دے چدا دنیا او گٹن پا دی دین باند مختلف و حربو سر خلق را گیرے خپل د دا علم دام کې خلق را گیره د خلکو نه دنیا طلب کې دا دنیا دا خو مردار ده اوس په یو داسې پاک سیز په دین باندې قرآن باندې علم باندې تا سره څومره پاک سیز دی او دغه پاک او مقدس او قیمتي سیز ته په څه شي باندې ورکې په څه شي خرڅې په مرداره باندې دنیا جیفته و طالبها کلام دا دنیا دا خو مرداره ده اوس علم ته خپله تقوا ته خپله پرهیزګاري هغه ته په مرداره باندې خرڅې څومره بېوقفتوب دی څومره قمقلتوب دی عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي د قیامت په ورځ به دا دنیا د یو بدشکلي بوډۍ ښځې په شکل کې راشي دې پراګنده او خراب وخت به وي بد شکل سترګې به وي داړې به غټې غټې روتی وي دومره بد شکل بوډۍ شکل کې به دا دنیا راوستي شي چې هر یو کتون کې به دا غې نه کراهیت محسوس دا دنیا به مخلوق طرف ته متوجه شي میدان حشر کې دی خلکو ته برانیز دی خلک پته منډه کی نو خلکو ته آواز ورکی چې ولې تاسو ما نه پیژنې یو آواز کوونکی به مواز وکړي چې تاسو دا نه پیژنې دا څوک ده دا بوډی څوک ده خلک په وی چلو الله دې په مونږ ونه پیژندې کی دا څومره بد شکله ده د دې پیژندلو ته هېڅ ضرورت نشته وبه ویلي شي چې دا هغه محبوب او خوښه دنیا ده چې په دې به تاسو فخر کو یو بل بم پې وجل جګړې او فسادونه بم کول د الله دین بم په دې باندې خرڅو دا هغه دنیا ده او نن ته تاسو منډې واخلئ دا دنیا به الله پاک راوالي دا بوډۍ ښځه او جهنم ته به یې وروغوځوي هغه بوډۍ ښځه به چیغې کړي چې یا الله ما جهنم ته غورځې دا زما ملګري م راوغورځوه که نه دا دنیا دار به هم الله ورسره جهنم ته وروغوځوي د دغه بوډۍ هېڅ ګناه نشته د دنیا څه ګناه ده چې هغه جهنم ته غورځوي دا صرف مونږ ته زمونږ د پاره د حسرت او د ندامت د پاره الله به دا بوتان هم مونږ سره وروغورځوي چې تاسو دې عبادت کړی دا دنیا به مونږ سره جهنم ته وروغورځوي مونږ به هم ورسره وروغورځوي چې تاسو دا دې عبادت کړی د دې دنیا دا نن ډېره خوږه ده خو عزتمند د دغه حقیقت دی څومره نیکان صالحان خلک هغوی کوشش دا کو چې دنیا نه لرې وم اخرت ته کم بوج یوس حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه بیمار و یو بل صحابي دی حضرت سعد رضی الله تعالی عنه هغې عیادت ته ورغی تپوس د پوښتنې له ورغی سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه په ژړا شو ته نو حضرت سعد ورته وی ولې ژاړې د مرګ نه یارېږي ته خو تر اخره وخته پورې پیغمبر علیه الصلاة وسلام سره وې هغه تا نه راضي و ته د هغه نه راضي وې ته خو د پیغمبر علیه السلام مقدس صحابي عزتمند صحابي ته ولې یارېږي هغه دا خیال راغې جوړې دی د مرګ نه ویارې حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل وی د مرګ نه نه یارېږم زه خو د دې وجې نه جاړم چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام د دواړو جهانو سردار هغه خو مونږ ته حکم کړی و چې تاسو په دې دنیا کې د مسافرو په شان ژوند تېروئ او زه چې د ځانه چاپېره دا دنیا وینم دا اسباب وینم په دې کور کې پراته دي دا مې جړی چې مونږ خو ډېره دنیا جمع کړې ده مونږ خو پیغمبر مونږ ته خو دا حکم نه و کړی چې تاسو دا دنیا جمع کړي او دا مونږ څومره دنیا جمع کړې وه عزتمندو څه دنیا جمع کړې وه صحابه کرامو سره څو محدثینو لیکلي دی دی حدیث لاندې سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ سره سترا تو سو دنیا و یو خانه کو چې کپڑے به پکې نزلی او یو پیاله وا چې هغه کې به وبس کلی او به پکې روټه خوړه او یو لوټه و چې په هغه کې به او تس به پکو دا درې سیزونه چا پیره پراتو دې درې سیزونه ته جاړل چې دا دونه دنیا مونږ راځم اکړل زمونږ سهایلی سلویخ پنزوس پنزوس جوړې جامې یوه جوړه چې واچو هغه بیا ناچو د نوسو د کړوسو د پاره د بینک بیلنس غم کو د جایداد غم کو غیر ضروری سیزونه زمون په کورونو کې پراته د نمایش د پاره په کور کې اسباب خودی سیزونه خودی المارو کې پراتی نمایش پہ کو خلکو تخایو چې وګوره زما کمره داسې ښایسته ده زما کور کې دومره ډېر سامان سلمان فارسی دغه درو سیزونو ته جاړل چې ما لویه دنیا را جمع کړې ده الله مونږ هم ده پیغمبر علیه السلام سره ملاقات کو هغه سره به ملاویږو. پیغمبر علیه السلام خو دنیا نه وه پرېښې، صحابه کرام خو دغه دنیا نه وه جمع کړې، او زموږ دې دنیا سره دومره ډېره مینه ده، محبت هم دی ورسره، ځان پې وژنو، ورور پې وژنو، یو مسلمان پې وژنو په دغه دنیا باندې په لس شل روپۍ باندې. او بیا دغه علم خصوصا علما چې په خپل علم باندې په دومره قیمتي سیز باندې مونږ دا مرداره دنیا له خلکو نه اخلو او دا قیمتي سیز ورکو، مونږ به الله له څه جواب ورکو؟ پیغمبر سره به مونږ په کم مخ باندې ملاویږو؟ دا عبرت مقام دی عزتمند. الله یهودو ته دلته وایي، یهودو ته نه وایي، مونږ ته وایي فلا تخشوا الناس، مه یریږی د خلکو نه، وخشان زمانه و یریږی، ځان کې غرور او تکبر مراولی، خود پسندی د ځان لری کې. ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا، ما اخلی د خدای په آیاتونو باندې په خپل علم باندې لږې پیسې د دنیا. ومن لم یحکم، چا چې فیصله ونه کړه، بما انزل الله، په هغه چې خدای نازل کړی دی کوم کتاب، فاولئک هم الکافرون، دا خلک کافران دی. الله فرمایي دیرستو آیات کې، الله پاک فرمایي چې ما خودی یهودو ته دا احکامات را لېږلي وو چې تاسو به انصاف کوئ، بې انصافي به نه کوئ، چې یو غریب ولګېد مالدار یې مړ کړ، نو په قصاص کې به د هغوی نه دوه کسه وژلي شي؟ مالدار یو مړ دی او غریب به دوه کسه وژلي شي؟ نه، ما خدای دا فیصله، دا حکم خو ما نه در لېږلی. یو غریب ولګېد او د مالدار سترګې یې وویسته، غوږ یې کټ کړ، غاښ یې ترې وویسته، نو بیا دې هغه نه چې دی نو وژلي شي د هغې په بدله کې؟ نه، الله فرمایي ما د بې انصافۍ قانون نور رالېږلی په تورات کې، ما د انصاف فیصله کړې وه چې غریب او مالدار د الله د په حکم دپاره برابر دي. وکتبنا علیهم، فرض کړي وو مونږ په دوی باندې، لازم کړي وو مونږ په دوی باندې، فیها په دې تورات کې کوم احکامات؟ دا حکم چې ان النفس بالنفس، یو نفس هغه په بدله د بل نفس کې وژلی شي، بس. والعین بالعین، او سترګه په بدله د سترګه کې ویستلی شي. والانف بالانف، او پوزه به په بدله د پوزه کې پرې کولی شي. والاذن بالاذن، او غوږ به په بدله د غوږ کې وي. والسن بسن، او غاښ به په بدله د غاښ کې وي. والجروح قصاص، او زخمونه په برابری دي، څومره چې دی بل سړی زخمی کړه، اقمره زخم به بل ته ملګ. الله وی ما خدا فیصله را لېږلې وه، ما خو د مالدار او د غریب د پاره ځان له ځان قانون نو جوړ کړی، او دا خو مې قانون و، لیکن هدایات مې دا دي که یو سړی د بل سړی ته تکلیف وررسو او هغه معاف کړ، نو الله فرمایي چې زه به د هغه ګناهونه معاف کړم. ما خو تاسو دا حکم را لېږلی چې بدله مه اخلئ د بل، که بدله اخلی نو په برابره واخلی، خو ما اخلی بدله، الله فرمایي ما اخلی، بلکې صدقه وکا، معافی وکا. الله وایي چې تا زما بنده معاف کړه، تا هغه تکلیف ته معاف کړه، الله وایي زه به ستا ګناهونه معاف کړه. فمن تصدق به، چا چې معافي وکړه په هغې سره، فهو کفاره له، دا به کفاره د ګناهونو شي د ده پاره. ومن لم يحكم، چا چې فیصله ونکړه، بما انزل الله، هغه چې نازل کړی دی خدای پاک، کم حکم یې رالېږلی دی او په هغې یې فیصله ونکړه، کم کتاب او شریعت یې رالېږلی دی په هغې یې فیصله ونکړه، فاولئک هم الظالمون، دا به ظالمان. دوباره دا سبق وریږي، انا انزلنا التوراة، بشک نازل کړی دی مونږ تورات، فیها په دې تورات کې هدن هدایت دی، و نور و رڼا ده، يحكم بها النبيون الذين حكم كي فيصل كي بها پدي تورات باند النبيون پیغمبران، كم پیغمبران؟ الذين هغا پیغمبران اسلمو، چه هغا فرمان بردار و تابدارو، پخپلن تابداری کولو، نور خلقو تیم تابداره و ده فرمان بردار درس ورکو، للذین حق کسانو تا حادو چی یهودیانو اغوی تے حکم کو دا اللہ حکم بیانو والربانیون اوغ درویشانو والاحبارو علماء کرامو بمستحفظو پس سبب دا دی چی دوی محافظ کریشی و حفاظ نگہبان کریشی و من کتاب اللہ دا کتاب دا خدے پاک چی تاسو بیا دے نگہبانی کوے وکانو علیہ شہداء او دوی پاغی باندے مقرر کریشوے داغی پا حفاظت باندے اگوی داغی باندے فیصلے کولے فلا تخشو الناس واللہ و تدا حکم کرو چی تاسو ما یری گے دا خلکونا وخشو نیو زمانو یری گے ولا تشترو او ماخلے بے آیاتی پایاتونو زما سرا سمنن قلیلن پیسے لگے دا دنیا ومن لم يحكم او چاچ فیصلہ او نکڑا بما پا کتاب انزل اللہ چی نازل کردے خدے پاک فاولائک هم الكافرون پس دا خلق کافر دی وکتبنا او فرس کریو منگا مقرر کریو منگا علیہم پا دی باندی فیہا پا دی کتاب کی دا حکم عمر ترالے گلیو ان النفس بالنفس چیو نفس او بدل دا بالنفس کی وجلی شی والعین بالعین اوسترگا او پا بدل دا سترگا کیوی والانفا بالانف او پوزا او پا بدل دا پوزا کیوی والعوزونا بالعوزون او غق با پا بدل دا غق کیوی والسن بسن او غاق پا بدل دا غاق کیوی ستیشی والجروح قصاص او زخمونا او پا بدل دا برابر کیوی فمن تصدق چاچی ما فیوکر بیهی پا دے سرا یورور مسلمان تے معافی اکڑا فہو کفارت اللہ دا با کفارت گناہن اوید دا پارا ومن لم یحکم او چاچ فیصلہ اونکڑا بمانزل اللہ پاغی چیخ دے نازل کردے فولائک هم الظالمون پس دا ظالمان دی ظلم کئی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله سمول استلنا عمل كل توفيق براك گناهنا معافك خدا شري حاجات معافك شری حاجاتن پورو گرد ظالمان افسدان ام پامان کیو سات یا اللہ دا عفو در گزر طاقت و قوت را لراکی یا اللہ یا اللہ ستا احکامات یا اللہ دا منلو یا اللہ من لتوفیق راکی یا اللہ یا اللہ دا پیغمبر علیہ السلام سنت طریقی زمون جن کی راولی دا دنیا و دا آخرت پریشانی زمون ختمی کی دا دنیا و دا آخرت خوشحالی را لراکی مردگان دا اہل اسلام و با مریضان کورنو کی دی اسپتالنو کی دی خدا شفا کامل و لول زمین دوریدون کو سمر شری حاجات دی یا اللہ تخپل و غیبی خزانو نے پورا کی یا اللہ یا اللہ ترا نرازش یا اللہ ترا نرازش یا اللہ ترا نرازش وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و اصحابہ اجمعید برحمتک یا ارحم الراحمین